EEP Records。 Wana komenti isa Twitter na wacheki, wanadai mtachana tu. Wana komenti Chibu Nazari walideti, ata nyinyi pia mtachana tu. Omu wano kunyina munji, hera kusimu nange, tata ukoze bingi. Sura mama urembo kwa fesi, ili kutafutanga kama shiringi. Ombi la kwangu ni ahidi minawe milele, sije tengane ya shinde maneno ya wale wanaosema mtachana tu. Shukrani watoto menipa warembo, kawe mama yao. Na bado na jojo la mimba, nawe mama lao. Naona mitusi ya Insta na Twitter, ni kawaida yao. Ametukinga Mungu jamani, na maneno yao. Hisia zangu nakupa ni bebebe, na moyo wangu bebeje. Siri zangu nitunzie. Chui tuliumbiwa pamoja, mimi na wewe mtu mmoja. Niite Adamu wewe Hawa, mtachana tu. Wanatamani ni kwacho sogewa kule, na watangoja sana sana hadi kifo. Hatutaachana tu. Bebe, unajua bua, unajua hata kwa nini nasoma gazeti siri iliachana na hizi. Inaitwa Insta. Insta hapa ni Facebook. Hai, hawa watu Insta kila mawaja wa ishoka. Wenye walianza kuniongelelea, walisha zeka. Nimeona kwa wali yako, nimekudunuria gift jana gari. Wanasema ati, mutachana tu, mutachana tu. Baba nani, si walikuwa hata wanasema hivyo ile ile wakati wa 50 years ago. Waliweza kusema ati we ni shoshi, tutaachana tu. Nini? Eh? Unaeda? Unaeda uniashia hapa watoto. Nataka kukuwasha na hao vijana, hao vijana wagege tonabao wanakudie. Unajua kitu mjuaji, mnadhadigi. Unajua unadhadigi bibi. Sababu ati nimezeeka. Acha nikwambie. Acha nikwambie. Wrinkles tu. Nisikize. Jengwe. Acha nikwambie. Nisikize. Tamaka. Nataka kuambia ni wrinkles tu niko nazo. Chini bado ni mashini ile. Nguvu niko. Lakini unakumbuka vile ulikuwa unanishikilia, unanikamata. Unaniekelea, unaniambia bed. Unaniambia bed over. Kamusikia kamugongo kanaenda. Mimi nimeanza kusikia ni kama naweza rudia hii kitu tu. Sasa niko na surprise yao ya hawa ma haters. Surprise. Niko na surprise. Surprise. Ya goma yao. Yao. Leo nataka kukupea kegine. Kadidi. Kaboy shout ama girl shout. Katoto. Twende. twende. Na mimi nilijua nilijua nitarudi mechi. Lakini usifanye sana, usiigie sana. Okay. Kitu pole pole.